sen gittin ha ben öldüm. Bunu bilesin, bunu bilesin. Pişman olup tez yanıma geri gelesin, geri gelesin. Ha sen gittin ha ben öldüm. Bunu bilesin, bunu bilesin. Pişman olup tez yanıma geri gelesin, geri gelesin. Gittiğin yerlerden yari döndüresin. Huzur baba, beni de al ne olur yanına koy. Gittiğin yerlerden yari döndüresin. Huzur baba, beni de al ne olur yanına. Yargısız infazın eşiğindeyim bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da ölümü öldüreceğim ayaklarımın ucunda. Kader vurdu şu canıma, ciğerim yandı. Gidişinle güneş söndü, günüm karardı. Kader vurdu şu canıma, ciğerim yandı. Gidişinle güneş söndü, günüm karardı. Doyamadan çekip gittin, hatıran kaldı. Sen gidince yer gök deniz, dağlar ağladı. Doyamadan çekip gittin, hatıran kaldı. Sen gidince yer gök deniz, dağlar ağladı. Canın alayım gülüm, kahrın alayım. Seni son kez görem sonra yalan olayım. Canın alayım gülüm, kahrın alayım. Seni son kez görem sonra yalan olayım. Sensiz geçen şu ömrümü söyle neyleyim. Ölümden ağır bu derdi kime söyleyim. Sensiz geçen şu ömrümü söyle neyleyim. Ölümden ağır bu derdi kime söyleyim. Uzaktan da olsa bir tek sesin duyayım. Olan oldu geçen bitti, gel de sarayım. Uzaktan da olsa bir tek sesin duyayım. Olan oldu geçen gitti, gel de sarayım. Canın alayım gülüm, kahrın alayım. Seni son kez görem sonra

Serhat'ta Murat'ın köylem akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen gülüşleri, yeşille buluşan mavi, paslanmış kelepçeye inat, zulme direnen aşiti, hak ile hakların kardeşliğini anlatacağım sana. Gitme, gitme, gitme. Muzurun hatırına, Dicle'nin adına, Allah'ın aşkına. Bari sen gitme. Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışıp yaşıyorum işte. Sevdanın içine düştü, biliyorum ziyan olacak ömrü. Bir deli sevdanın içine düştü, biliyorum ziyan olacak ömrü. Bile bile sevdi bu aptal gönlü. Eriyorum yavaş yavaş ölmeden. Canımda çok sevdiğimi görmeden. Gözlerimden akan yaşlar eseri. Bu hastalık değil sevda kanseri. Bir de eklenince onun hasreti. Eriyorum yavaş yavaş ölmeden. Gözlerimden akan yaşlar eseri. Bu hastalık değil sevda kanseri. Bir de eklenince onun hasreti. Eriyorum yavaş yavaş ölmeden. Kitapsız aşkın içine düştü. Ne gecem bellidir ne de gündüzü. Bir kitapsız aşkın içine düştü. Ne gecem bellidir ne de gündüzü. Aklıma düştükçe alıyor gözü. Eriyorum yavaş yavaş ölmeden. Canımda çok sevdiğimi görmeden. Gözlerimden akan yaşlar eseri.

seni çok seviyorum. Çöllerinde Mecnun oldum, dağlarında Ferhat oldum, kör kuyuda Yusuf oldum. Ben seni çok seviyorum. Haydi çık gel tüt ellerimden, Fırat'ın asilinde kaybolmasın sevdamız, toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, bire kırk veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında, tut ellerimden, bırakma ne olur. Güneş toplayalım yarınlar için, güneş toplayalım yarınlar için. Sen beni git Dicle'ye sor, sen beni git Fırat'a sor, sen beni git Muzur'a sor. Ben seni çok seviyorum. Sen beni git Dicle'ye sor, sen beni git Fırat'a. Kente bir daha gel, yağmurları da getir. Uyandır umudumu sevişen sözlerine. Bu kente bir daha gel, yağmurları da getir. Uyandır umudumu sevişen sözlerine. Hey fende ayın getir o sıska çocuklara, biraz da gülüş olsun bahara kadın. Sonra ekmek olalım olur mu, acısı acıkana. Ama unutma beni, sarılalım arada. Ama unutma beni, sarılalım arada. Hey fende ayın getir o mavi çocuklara, biraz da gülüş olsun bahara kadınlara. Sonra ekmek olalım olur mu, acısı acıkana. Ama unutma beni, sarılalım arada. Ama unutma beni, sarılalım arada. Hani olur da birden aklına düşersem, Gecenin hangi saati olursa olsun, sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarıl uzun uzun, bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Hey bende oyun getir, o mavi çocuklara biraz da gülüş olsun, bahara kadınlara. Sonra ekmek olalım, olur mu acısı acıkana. Ama unutma beni. Seni düşlemek Mardin'de bir gece gibi, seni düşlemek Gever'de bir çocuk gibi, seni düşlemek, seni düşlemek, seni düşlemek Dersim'de bir güneş gibi, seni düşlemek Mardin'de bir gece gibi, seni düşlemek Geverde bir çocuk gibi, seni düşlemek, seni düşlemek. Seni düşlemek, özgürlüğe koşmak gibi, seni düşlemek, seni düşlemek, seni düşlemek, annemi koklamak gibi, seni düşlemek, sınırları aşmak gibi, seni düşlemek, özgürlüğe koşmak gibi, seni düşlemek. Seni düşleme. Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum seni. İşte öyle seviyorum seni. Seni düşlemek, annemi koklamak gibi. Seni düşlemek, sınırları aşmak gibi. Seni düşlemek, özgürlüğe koşmak gibi. Seni düşlemek, seni yağmur ol ben toprak, ıslat beni yar. Sen rüzgar ol ben yaprak, savur beni yar. Sen gurbet ol ben sıla, özle beni ya. Sen gabar ol ben botan, seyret beni ya. Sen hozan ol ben sıtran, söyle beni ya. Sen gurbet ol ben sıla, özle beni ya. Sen gabar ol ben botan, seyret beni ya. Sen hozan ol ben sıtran, söyle beni ya. Ateş olalım. Sen mazlum ol ben Kemal, devrim yapalım. Sen deniz ol ben Erdal, dara gidelim. Sen Nazım ol ben Hikmet, sürgün alalım. Sen Yılmaz ol ben Ahmet, sürgün alalım. Sen Deniz ol ben Erdal, dara gidelim. Sen Nazım ol ben Hikmet, sürgün alalım. Sen Yılmaz ol ben Ahmet, sürgün olalım. Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında, sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında, hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum, çok seviyorum. Sen deniz ol ben Erdal, dara gidelim. Sen Nazım ol ben Hikmet, sürgün olalım. Sen Yılmaz ol ben Ahmet, sürgün olalım. bakmana sana yüreğimi açtım. Çoktandır sensiz sessiz ağlıyor. Katran karası gecemin umudunda. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Bir bakmana sana yüreğimi açtım. Çoktandır sensiz sessiz ağlıyor. Katran karası gecenin umudunda. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Denizin dalgasında koparmak yarınları umarcasına. Gel beraber güneşi tutalım senle. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Göğün mavisinden denizin dalgasında koparmak yarınları umarcasına. Gel beraber güneşi tutalım senle. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Gittin, kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bu kın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçlar sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine, bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine, buhran mayısı gözlerine. Gonca gülün kokusundan çalmak seni, bağlamanın telinden söylemek seni. Bil bilsen ne güzeldir düşlemek seni. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Gonca gülün kokusundan çalmak seni. Bağlamanın telinden söylemek seni. Bil bilsen ne güzeldir düşlemek seni. Bu hasret bizim, bu özlem bizim. Gonca gülün kokusundan çalmak seni. Bağlamanın telinden söylemek seni. Bil bilsen ne güzeldir düşlemek seni. Bu hasret bizim. Thank you. gece derdinden düştüm yollara. Aklımı yitirdin, döndüm deliye. Dün gece derdinden düştüm yollara. Aklımı yitirdin, döndüm deliye. Hiçbir derviş bana bulmadı çara. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Hiçbir derviş bana bulmadı çara. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Gece seyrine düştü gözlerim. Oturdum ağladım eski günlere. Dün gece seyrine düştü gözlerim. Oturdum ağladım eski günlere. Her geçene sordum başını eğdi. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Her geçene sordum başını eğdi. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Sonra duydum bir oğlun olmuş. Üstüne üstüne adım koymuşsun. Yıllar sonra duydum bir oğlun olmuş. Üstüne üstüne adım koymuşsun. Şimdi senden kalan bir çift gözyaşı. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Şimdi senden kalan bir çift gözyaşı. Ne vardı da çektin gittin ellere. Ne vardı da gittin yaban ellere. Şimdi senden kalan bir çift gözyaşı. Ne vardı da çektin.